ท่านผู้ฟังที่เคารพมีเรื่องน่ากลัวเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่หมู่บ้านคลองคดครับคลองคดที่เป็นหมู่บ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ประมาณ 30-40 หลังคาเรือนชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาทำไร่เมื่อหมดหน้านาบางคนก็เข้าป่าหาของป่ามาขายบางคนก็จับงานจักสารสารเก็บเอาไว้ใช้เองบ้างเหลือก็ขายเอาเงินไว้ใช้ชีวิตชนบทของชาวคลองคดก็นับได้ว่ามีความสุขสบายตามอัตภาพชาวคลองคดนี่เป็นชุมชนที่นับถือพุทธศาสนาที่ชื่อวัดใหม่บางคนก็วัดคลองคดหลวงพ่อพระประธานองค์ที่ว่าเนี่ยเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองเหลืองเป็นหลักองค์ไม่ใหญ่โตอะไรนักหน้าตากกว้างประมาณสักสองศอกเห็นจะได้แล้วก็ไม่ได้เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อะไรหล่อขึ้นเมื่อสมัยเจ้าอาวาสองค์นี้เองแต่ว่าเป็นพระพุทธรูปที่ชาวคลองคดทั้งหมดนี้ช่วยกันหล่อขึ้นวันที่หล่อนั้นมีชาวบ้านนำเอาโลหะมาสมทบกับทองเหลืองที่เตรียมไว้อีกเป็นจำนวนมากมีทั้งทองเหลืองทองแดงนาคเงินแม้กระทั่งทองคำเล่ากันว่าทองคำที่ชาวบ้านนำมาร่วมหล่อหลวงพ่อพระประธานในวันนั้นน้ำหนักของทองอย่าพูดจนเป็นบาทเลยว่ากันเป็นช่างๆเลยทีเดียวหลวงพ่อองค์นี้จึงเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นที่เคารพสักการะของชาวคลองคดเป็นอย่างยิ่งชาวบ้านคลองคดก็เรียกหลวงพ่อพระประธานองค์นี้สั้นๆว่าหลวงพ่อประธานนี่เป็นหลวงพ่อองค์ที่หนึ่งส่วนที่เรียกหลวงพ่อองค์ที่สองเนี่ยเป็นพระพุทธรูปเหมือนกันเช่นองค์แรกแต่ว่าไม่ได้อยู่ในวัดไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเป็นพระพุทธรูปอยู่ที่วัดร้างท้ายหมู่บ้านห่างออกไปประมาณสักกิโลเมตรหนึ่งวัดร้างนี่มีมาตั้งแต่สมัยไหนนี่ไม่มีใครรู้แน่ชัดถามคนเฒ่าคนแก่ก็ได้รับคำตอบว่าเมื่อแกเกิดนี่แกก็เห็นหลวงพ่ออยู่ที่วัดร้างแห่งนี้แล้วสภาพของวัดร้างที่พอจะมีหลักฐานให้เห็นได้นอกจากซากวิหารเจดีย์ซึ่งทลายลงมาจนเกือบจะเป็นพื้นราบเหลือแต่ฐานส่วนพระพุทธรูปที่มีอยู่ในบริเวณวัดร้างนั้นเป็นสิ่งก่อสร้างอย่างเดียวที่ยังมีสภาพดีอยู่นอกนั้นพังหมดแล้วหลวงพ่อองค์นี้ชาวคลองคดเขาเรียกหลวงพ่อเหมือนกันแต่เรียกหลวงพ่อวัดร้างหลวงพ่อวัดร้างนี่เป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยอิฐและปูนตามแบบโบราณเป็นพระปางสมาธิองค์ใหญ่หน้าตากว้างประมาณ2วาสร้างไว้บนแท่นสูงจากพื้นประมาณสักเม็ดหนึ่งสภาพของท่านก็ยังคงดีอยู่จะชำรุดไปบ้างก็ตรงพระเกศหักไปปูนตามองค์ท่านก็กระเทาะหลุดเป็นบางแห่งเห็นอิฐโบราณที่ก่อกันขึ้นมาเป็นองค์พระข้างในที่หลวงพ่อวรังยังคงสภาพอยู่ได้คงจะเป็นเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปไม่มีใครกล้าไปแตะต้องหรือว่ารื้อคนแต่ส่วนที่เป็นซากโบสถ์ซากวิหารซากเจดีย์มีรอยขุดคุ้ยเพื่อหาของมีค่าแม้แต่ใต้ฐานหลวงพ่อก็ยังมีรอยขุดเล่ากันว่ามีคนเคยได้ของมีค่าเช่นเศษทองแล้วก็พวกเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณไปบ้างเหมือนกันแต่ว่าพวกที่ได้ไปก็มีอันเป็นไปในทางที่ไม่ค่อยจะดีชาวบ้านคลองคดก็เลยไม่ค่อยสนใจในเรื่องนี้เท่าไหร่นักที่ไม่สนใจจะด้วยเหตุที่ว่าของมีค่าเหล่านั้นคงไม่มีอีกแล้วหรือว่ากลัวไอ้เรื่องที่เล่าลือกันมาก็ไม่แน่ชัดมีคนรุ่นก่อนๆ นี้เห็นหลวงพ่อวัดร้างนี่ต้องตากแดดตากฝนก็เคยคิดที่จะบูรณะแล้วก็สร้างศาลาให้กับหลวงพ่อแต่ยังไม่ทันได้ลงมือก็มีชาวบ้าน 2-3 รายเกิดฝันตรงกันว่าหลวงพ่อวัดร้างนี่มาขอร้องว่าอย่าทำเลยหลวงพ่อพอใจที่จะอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นความคิดที่จะทำหลังคาสังกะสีคลุมหลวงพ่อก็เลยเลิกล้มไปหลวงพ่อก็เลยอยู่ในสภาพอย่างนี้กรำแดดกรำฝนตลอดมาสิ่งที่ชาวบ้านทำให้หลวงพ่อวัดร้างได้เพียงอย่างเดียวก็คือถ้าใครเดินผ่านทางนั้นมีมีดติดมือไปด้วยก็จะช่วยกันถางต้นไม้ต้นหญ้าที่ขึ้นรอบๆฐานที่ตั้งของหลวงพ่อหรือไม่ก็ดึงเถาวัลย์ไม้เลื่อยที่ขึ้นไปคลุมองค์หลวงพ่อออกทีนี้มาถึงหลวงพ่อองค์ที่สามที่เขาเรียกหลวงพ่อนะอันนี้ไม่ได้เป็นพระพุทธรูปเหมือนกับสององค์แรกแต่ว่าเป็นพระสงฆ์เจ้าอาวาสวัดใหม่นั่นแหละเรียกหลวงพ่อเหมือนกันทีนี้หลวงพ่อที่ว่าเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยท่านเป็นชาวคลองคด เกิดที่นี่แล้วก็อยู่ที่คลองคดนี่มาเกือบตลอดชีวิตท่านเคยจากคลองคดไปเพียงครั้งเดียวเมื่อตอนอายุครบเกณฑ์หลวงพ่อไปเป็นทหารได้3ปีเต็มๆเมื่อหลวงพ่อกลับมาได้ไม่เท่าไหร่โยมพ่อท่านก็เสียหลวงพ่อซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวก็เลยบวชหน้าไฟให้หลังจากเสร็จงานศพโยมแม่ก็ขอให้บวชต่อไปอีกเพื่อให้ได้พรรษาหลวงพ่อก็ตามใจโยมแม่แต่ว่าหลังจากบวชครบพรรษาแล้วจะด้วยอานิสงส์หรือว่าความร่มเย็นในผ้ากาสาวพัสไม่ทราบหลวงพ่อก็คงอยู่ในผ้าเหลืองมาจนกระทั่งนี่ก็ใกล้จะ50พรรษาแล้วเย็นวันหนึ่งต้นฤดูหนาวหลวงพ่อกำลังยืนมองเด็กๆที่วิ่งเล่นแก้หนาวกันอยู่ที่ลานวัดท่านก็มองเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาท่านคนที่เดินมาเนี่ยเป็นชายหนุ่มชะกันอายุประมาณ30ปีถือกระเป๋าเดินทางใบย่อมๆมาลุงพอเดินมาถึงหลวงพ่อก็วางกระเป๋าลงแล้วก้มลงกราบหลวงพ่อหลวงพ่อก็คอมเมนต์มองอ้าวไอ้แกล้วนี่ฮะหายไปนานเชียวนะเที่ยวนี้ไอ้แกล้วเอ้ยคนที่หลวงพ่อเรียกว่าไอ้แกล้วนี่เงยหน้ามองหลวงพ่อผมเองครับพ่อเอ็งเพิ่งจะมาถึงไงเนี่ยครับหลวงพ่อเอาเอาไปอาบน้ำอาบท่าหาข้าวกินซะก่อนไปดูที่กุฏิเนนน้อยที่แล้วเอ็งนอนที่นั่นก็แล้วกันไม่มีใครอยู่หรอกมีแต่เนนน้อยอยู่องค์เดียวแล้วคำเดี๋ยวค่อยไปคุยกับข้าที่กุฏิเจ้าหนุ่มชื่อแคล้วนี่เป็นลูกบ้านคลองคดคนหนึ่งพ่อมันตายตั้งแต่มันยังเล็กๆแม่มันได้ผัวใหม่เป็นคนต่างอำเภอได้ผัวใหม่แล้วก็ย้ายไปอยู่กับผัวใหม่เคยมาเยี่ยมเจ้าแคล้วครั้งสองครั้งแล้วก็หายสาบสูญไปเลยปล่อยให้แคล้วอยู่กับยายที่มีบ้านอยู่ข้างๆวัดเจ้าแคล้วก็เลยเป็นเด็กที่อาศัยอยู่กับทั้งยายทั้งวัดได้อาศัยใบบุญหลวงพ่อเนี่ยเรื่อยมาจนโตเป็นหนุ่มไอ้แคล้วก็ติดรถบรรทุกที่เข้ามาในหมู่บ้านนะออกไปผจญโลกภายนอกเข้าๆออกๆไปหายหายอยู่อย่างนั้นแหละหลวงพ่อเคยถามเจ้าแคล้วมันทำอะไรมันก็บอกว่ามันเที่ยวรับจ้างเขาทำงานเรื่อยไปพอเบื่องานก็กลับมาคลองคดอยู่พักก็หายไปอีกนั่นเป็นเรื่องที่เจ้าแคล้วบอกกับหลวงพ่อและชาวบ้านแต่แท้จริงแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าที่มันหายไปมันไปทำอะไรก็มีเสียงพูดกันว่ามันไปทำงานที่ไม่สุจริตเนื่องด้วยไอ้แคล้วนี่มีนิสัยค่อนข้างจะเป็นนักเลงหัวไม้มีเสียงเหมือนกันว่ามันไปสมคบกับพวกที่เป็นโจรที่ปล้นเขากินมาเห็นท่าทีไม่ดีมันก็จะหลบมาสักทีเพราะเรื่องเงียบลงมันก็จะหายไปอีกที่ชาวบ้านพูดเนี่ยก็คงจะมีมูลอยู่บ้างเพราะว่ามีอยู่ถึงสองครั้งที่เจ้าแคล้วกลับมาพร้อมด้วยบาดแผลตามตัวแต่มันก็บอกว่าเป็นแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุนะที่มันทำงานคืนวันนั้นเจ้าแคล้วเข้าไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อกำลังนอนให้เด็กวัดบีบนวดหลวงพ่อท่านก็ลุกขึ้นสั่งให้เด็กรินน้ำชาเป็นยังไงอะไรแล้วเที่ยวนี้อะงานมันหนักเหรอครับพ่อเก็บเงินได้นิดหน่อยผมก็ขอพักสักระยะหนึ่งทำงานทำการก็เลือกเอาไอ้ที่มันถูกมันต้องนะแล้วเอ้ยไอ้ที่ไม่ดีไม่งามก็อย่าไปยุ่งมันจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวเราไปหลวงพ่อนะอบรมสั่งสอนเจ้าแคล้วเหมือนกับทุกครั้งที่มีโอกาสหลวงพ่อยังให้ความเมตตาปราณีต่อมันเสมอมาแม้จะมีเสียงว่าพูดว่ายังไงมันก็ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดคำกล่าวหาต่างๆก็เลยเป็นคำกล่าวที่เลื่อนลอยแล้วอีกประการหนึ่งหลวงพ่อก็เห็นมันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเคยเลี้ยงดูมันมากระทั่งชื่อของมันที่ชื่อแคล้วเนี่ยหลวงพ่อเป็นคนตั้งให้หลวงพ่อก็บอกว่ามันจะได้แคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดีไม่งามเนี่ยหลวงพ่อบอกกับพ่อกับแม่ของมันเมื่อตอนที่ทั้งสองคนอุ้มมาให้หลวงพ่อตั้งชื่อให้ตั้งแต่มันยังนอนแบเบาะนี่แคล้วแล้วเองจะอยู่ที่นี่นานสักเท่าไหร่แล้วเองจะทำอะไรต่อฮะไหนเงยหน้าให้กระดูหน้าเองชัดๆปีนี้เองอายุเท่าไหร่แล้วค่ะชักจะลืมซะแล้วผมย่าง30แล้วครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เพ่งดูหน้ามันเสร็จแล้วท่านก็นับนิ้วมือไปด้วยนะ เสร็จแล้วหลวงพ่อก็พึมพำอะไรเบาๆหน้าหลวงพ่อก็เคร่งลงจนเห็นได้ชัดเลยเสร็จแล้วท่านก็หันไปบอกเด็กวัดที่นั่งอยู่ใกล้ๆไอ้หนูเองไปหยิบตะละปัดมาให้หลวงพ่อหน่อยไปพอได้ตะละปัดแล้วหลวงพ่อก็สั่งให้เจ้าแคล้วมานั่งพนมมือแล้วท่านก็บอกกับมันข้าจะให้เองรับศีลนะเองรับศีลจากข้าไปแล้วเองต้องถือให้มั่นนะแคล้วเอ้ยเจ้าแคล้วก็นั่งพนมมือรับศีล5จากหลวงพ่อโดยท่าทางสงสัยแต่มันก็ไม่ได้คิดอะไรมากนักเพราะว่าทุกครั้งที่มันมาหลวงพ่อก็จะให้มันรับศีลทุกครั้งจะผิดกันก็ตรงที่ครั้งนี้หลวงพ่อให้มันรับศีลตั้งแต่วันแรกที่มันมาถึงแล้วให้เจ้าแคล้วรับศีลแล้วหลวงพ่อก็อบรมสั่งสอนเจ้าแคล้วอยู่พักใหญ่ก็บอกให้มันกลับไปพักผ่อนแล้วตอนที่เจ้าแคล้วมันก้มลงกราบลาหลวงพ่อก็หันไปหยิบมัดตอกไม้ไผ่ที่วางอยู่ข้างขันน้ำมนต์จุ่มมัดตอกลงมาในขันแล้วก็พรมน้ำมนต์ไปที่เจ้าแคล้วพรางก็ท่องบ่นอะไรตัวอะไรพึมพำอยู่ในคอคล้ายๆกับท่องมนต์ด้วยให้ศีลให้พรอย่างนั้นเจ้าแคล้วกลับมาอยู่บ้านคลองคดครั้งนี้ก็เหมือนครั้งก่อนก็มาช่วยหลวงพ่อทำงานในวัดบ้างรับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆบ้างตอนเย็นๆก็มักจะแวะไปคุยกับลุงบุญซึ่งเป็นสัปเหร่อคนเดียวของชาวคลองคดบ้านแกอยู่ติดกับบริเวณวัดแกปลูกเป็นกระต๊อบเล็กๆอยู่ลุงบุญน่ะเป็นคนบ้านนี้อายุอ่อนกว่าหลวงพ่อหลายปีเย็นๆลุงบุญก็จะมีความสุขอยู่กับเหล้ามั่งหมามั่ง 2-3 ตัวที่แกเลี้ยงไว้ลุงบุญแกตัวคนเดียวลูกก็ไม่มีเมียแกก็ตายไปหลายปีแล้วแกก็เลยยึดวัดแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยเป็นที่พึ่งตลอดมาเอาละหน่อยมะเราวะฮะแอวเออมันก็สักนิดก็ดีเหมือนกันลุงวันนี้ไปช่วยเขาถางหญ้าในชักเพลียเจ้าแคล้วก็นั่งคุยเรื่องสัพเพเหระกินเหล้าไปสักพักเจ้าแคล้วก็ถามลุงบุญลุงถามจริงอะลุงเคยได้ยินเรื่องที่เขาว่าหลวงพ่อวัดร้างมีของบรรจุอยู่ในหน้าอกหลวงพ่อลุงว่ามันจริงหรือเปล่าเอ๊ไม่รู้เหมือนกันเขาก็รู้อย่างที่เอ็งได้ยินมาเหมือนกันแหละเคยมีคนพูดเหมือนกันนะแต่ว่าข้าไม่รู้จะสนใจไปทำไมมีหรือไม่มีข้าไม่เดือดร้อนอะไรด้วยนี่แล้วที่ว่าหลวงพ่อประธานในโบสถ์เนี่ยลุงบุญเขาว่าตอนที่หล่อท่านน่ะมีคนเอาทองคำใส่ลงไปด้วยเป็นช่างๆจริงหรือเปล่าไม่รู้ลุงบุญนี่ชะงักมือที่ถือไม่ขีดไฟที่กำลังจะจุดบุหรี่หันไปมองหน้าเจ้าแคล้วเอ็งถามทำไมไอ้แคล้วเปล่าหรอกลุงก็ฉันเกิดไม่ทันตอนนั้นน่ะก็เลยถามดูไปอย่างนั้นแหละเห็นเขาเล่าๆกันน่ะเขาพูดกันเยอะแล้วก็ลุงก็ช่วยเขาหล่อด้วยไม่ใช่เหรอไอ้ใช่นะใช่แต่ข้าก็ไม่ได้ช่างไม่ได้ตวงไอ้เรื่องทองเรื่องอะไรก็เห็นมีคนโยนใส่ไว้ในเบ้าก็มาโขอยู่เหมือนกันโอ้นั่นขนาดสมัยก่อนนะถ้าเป็นสมัยนี้คงน่าดูนะลุงนะจะน่าดูหรือไม่น่าดูข้าไม่รู้แต่ว่าของอย่างนี้มันเป็นของศักดิ์สิทธิ์เว้ยแคล้วไม่มีใครเขาคิดไปในทางไม่ดีหรอกแคล้วเอ้ยนรกมันจะกินกับบ้านเอาพอเห็นลุงบุญไม่อยากจะต่อความเรื่องนี้เจ้าแคล้วก็เลยเปลี่ยนเรื่องคุยเรื่องที่เจ้าแคล้วถามลุงบุญเกี่ยวกับหลวงพ่อวัดร้างเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดกันมานานแล้วเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาว่าที่หน้าอกหลวงพ่อวัดร้างข้างในเนี่ยมีของมีค่าบรรจุอยู่บางคนก็เล่าว่าเป็นบาททองคำใหญ่ขนาดบาทพระเลยข้างในในบรรจุแก้วแหวนเงินทองเต็มบางคนก็บอกว่าเป็นทองคำแท้หล่อเป็นรูปหัวใจโตขนาดลูกมะพร้าวใบตัวโตแต่รวมความแล้วก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเล่าขานกันเท่านั้นไม่มีใครคิดจริงจังอะไรกับเรื่องนี้จะเป็นด้วยว่าไม่มีใครกล้าที่จะทำอะไรหรือว่าไม่เชื่อก็ไม่รู้แต่แล้วเรื่องการเอาของมีค่าที่บรรจุอยู่ในหน้าอกหลวงพ่อวัดร้างเนี่ยมันก็ก่อเหตุขึ้นซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นยังเป็นเรื่องเล่าขานกันอยู่จนทุกวันนี้คืนนั้นเป็นคืนข้างแรมอ่อนๆท้องฟ้าก็โปร่งพระจันทร์นี่ทอแสงสว่างเรืองๆตอนนั้นหน้าหนาวปลายเดือน12ต่อเดือนอ้ายกลางดึกคืนนั้นชาวบ้านคลองคดกำลังหลับสนิทก็มีเสียงหนึ่งล่องลอยมาตามลมอย่างแผ่วเบา ทันทีที่เสียงนี้มาถึงหมู่บ้านเสียงริงรีดเรไรที่เคยกรีดร้องก็หยุดส่งเสียงทันทีหมาที่เลี้ยงกันไว้แทบทุกบ้านก็มีอาการผิดปกติให้เห็นไอ้ที่วิ่งเล่นหรือตื่นอยู่ก็หยุดชะงักหูตั้งชันเนี่ยแม้แต่พวกที่นอนหลับก็ยังลุกขึ้นมามีอาการแบบเดียวกันเหมือนกับมันเงี่ยหูฟังพอพวกมันฟังเสียงได้ชัดเจนก็พากันหางจุกวิ่งเข้าหาที่หลบซุกซ่อนกันพร้อมเรียงนั่นเป็นปฏิกิริยาแรกของสิ่งที่ได้สัมผัสกับเสียงนั้นทีนี้ต่อไปก็คือคนชาวคลองคดที่กำลังหลับสบายนั่นแหละผัวตื่นก่อนก็ค่อยๆปลุกเมียพอได้ยินเสียงนี้เมียตื่นก่อนก็ค่อยๆปลุกผัวบ้านต่อบ้านแสงไฟจากตะเกียงก็ค่อยสว่างขึ้นมาทีละบ้านสองบ้านจนเกือบหมดทุกหลังจนสว่างเหมือนกับเป็นหัวค่ำบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันก็ตะโกนถามมันเบาๆสิ่งที่ชาวคลองคดได้ยินคืนนั้นเป็นเสียงของเสียงร้องของคนที่กำลังได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเสียงที่ลอยมาตามลมนะแม้จะเสียงดังแผ่วๆพอได้ยินแต่เมื่อผ่านเข้าไปในหูของแต่ละคนแล้วมันกลับก้องกังวานคล้ายกับว่ามันมีอนุภาพไปบีบบังคับหัวใจผู้คนให้เกิดความหวาดกลัวสยดสยองแล้วก็รันทดหดหู่ไปพร้อมๆกันเสียงนั้นดังมาเป็นระยะพวกผู้ชายที่กล้าๆบางคนคว้าอาวุธเท่าที่มีแล้วก็ตะโกนชวนเพื่อนบ้านให้ออกไปดูกันว่ามันเสียงอะไรกันใครร้องก็มีคนกล้าหลายคนอยู่พอรวมได้กลุ่มหนึ่งสองสามคนก็ชวนมุ่งหน้าไปบ้านผู้ใหญ่บ้านชาวคลองคดนั่นแหละที่ลานบ้านพ่อผู้ใหญ่ปรากฏว่ามีชาวบ้านที่อยู่บ้านใกล้ๆผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกำลังจับกลุ่มปรึกษากับผู้ใหญ่อยู่ก่อนแล้วหลายคนพอมีกลุ่มอื่นตามไปสมทบผู้ใหญ่ก็เลยบอกเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันดังมาจากทางวัดร้างเว้ยเดี๋ยวพวกเราแบ่งกำลังไปกับข้าสัก 5-6 คนที่เหลือกระจายกันดูหมู่บ้านไว้พ่อผู้ใหญ่พูดจบก็ออกเดินนำหน้ามีคนตามไป 5-6 คนทีนี้หนทางที่จะไปวัดร้างเนี่ยจะต้องผ่านวัดผู้ใหญ่ก็เลยหันมาพูดกับพวกที่ตามเดี๋ยวเขาว่าแวะปรึกษาหลวงพ่อดูสักหน่อยสิพอเข้าไปในวัดก็เห็นแสงไฟอยู่หน้าโบสถ์ปรากฏว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสนั่นเองท่านถือตะเกียงรั้วอยู่ในมือประตูโบสถ์ทั้งสองบานถูกเปิดออกเทียนหน้าพระประธานทั้งสองเล่มถูกจุดแสดงว่าท่านมาที่โบสถ์ก่อนแล้วผู้ใหญ่บ้านก็รายงานหลวงพ่อเสียงมันดังมาจากวัดร้างนะหลวงพ่อเสียงอะไรก็ไม่รู้พวกเรากำลังจะออกไปดูเสร็จแล้วผู้ใหญ่บ้านก็หันไปบอกพวกที่ตามมาเดี๋ยวใครอยู่กับหลวงพ่อสักคนนะเป็นเพื่อนหลวงพ่อไม่ต้องหรอกไปกันเถอะโยมฉันอยู่ของฉันได้ไม่มีอะไรหรอกเสียงหลวงพ่อนะพูดเรียบๆแต่ว่าสีหน้าท่านมีความวิตกกังวลพวกผู้ใหญ่บ้านก็พากันเดินต่อไปอย่างรีบร้อนหลวงพ่อก็หันหลังกลับเดินเข้าไปในโบสถ์ทรุดตัวลงนั่งยกมือพนมสายตาก็จับอยู่ที่องค์พระประธานอย่างแน่นิ่งเสียงน่ากลัวที่ร้องคร่ำครวญยังคงดังมาเป็นระยะพวกผู้ใหญ่บ้านก็เดินใกล้วัดร้างเข้าไปทุกขณะพอเดินเข้าไปใกล้วัดร้างแล้วสิ่งที่ทุกคนได้ยินนอกจากเสียงคร่ำครวญนั้นแล้วยังมีเสียงอีกเสียงหนึ่งดังแทรกเข้ามาเป็นเสียงเหมือนกับคนกำลังขุดหรือว่าทุบอะไรบางอย่างเสียงที่แทรกเข้ามาดังชัดขึ้นเมื่อทุกคนใกล้วัดร้างเข้าไปแต่เสียงร้องโหยหวนคร่ำครวญนั้นกลับค่อยๆจางหายไปนะแต่เสียงที่ตอกหรือว่าทุบเนี่ยยังดังอยู่เสร็จแล้วชาวบ้านก็เลี้ยวโค้งผ่านดงไม้ไปถึงวัดร้างแห่งนั้นเสร็จแล้วภาพเบื้องหน้าที่ปรากฏต่อสายตาทุกคู่ของพวกเขาก็สะกดให้ทุกคนชะงักอยู่กับที่ภาพที่ปรากฏเป็นภาพของคนคนหนึ่งใช้บันไดไม้ไผ่พาดจากฐานหลวงพ่อแล้วคนคนนั้นกำลังขึ้นไปใช้ขวานฟันลงไปที่หน้าอกหลวงพ่อเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งว่าระยะจากองค์หลวงพ่อที่กำลังถูกไอ้มนุษย์คนนั้นใช้ขวานฟันอกอยู่กับ พวกพ่อผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ห่างกันเพียงไม่กี่วาแล้วทั้งที่พวกออกตามก็ถือตะเกียงถือโคมไฟกันทุกคนแต่คนที่กำลังใช้ขวานฟันหน้าอกหลวงพ่อวัดร้างเนี่ยไม่หันมามองเลยมันเหมือนคนตาบอดหูหนวกผู้ใหญ่รวบรวมสติได้แกก็ตะโกนเฮ้ยหยุดนะมึงทำอะไรอ่ะบอกให้หยุดลงมาซะดีๆเสียงตะโกนนั้นดังสนั่นแต่อมนุษย์คนนั้นก็ไม่ยอมหยุดคงใช้ขวานในมือฟันหน้าอกหลวงพ่อไม่หยุดยั้งผู้ใหญ่ตะโกนซ้ำอีกหลายครั้งก็ไร้ผลคนคนนี้มีท่าทางเหมือนไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นเสร็จแล้วตอนที่พ่อผู้ใหญ่ตะโกนเรียกอยู่นั้นเสียงคร่ำครวญร้องโหยหวนตะกี้ก็ดังขึ้นมาอีกพอเสียงร้องดังขึ้นหนึ่งในผู้ที่ติดตามไปกับพ่อผู้ใหญ่ที่มีปืนอยู่ในมือก็หมดความอดทนต่อภาพที่ย่ำยีและเสียงคร่ำครวญที่บาดหัวใจของเขาเขายกมือในปืนนิดเล็งไปที่ไอ้ผู้ชายคนที่กำลังก่ออนันตริยกรรมผ่าอกพระอยู่เสร็จแล้วเสียงปืนก็แผดกล้องขึ้นเปรียงกลบเสียงทั้งหลายเวลานั้นแสงไฟจากตะเกียงและคบเพลิงของพวกผู้ใหญ่บ้านก็ใกล้วัดเข้าไปทุกทีพอเลี้ยวเข้าประตูวัดก็เห็นหลวงพ่อยืนถือตะเกียงแต่ว่าหลวงพ่อไม่ได้ยืนอยู่ที่หน้าโบสถ์เหมือนอย่างเก่าหลวงพ่อไปยืนอยู่ที่หน้าศาลาตั้งศพไอ้แคล้วใช่ไหมโยมเอามันมาไว้ที่นี่ก่อนแล้วพรุ่งนี้ท่านก็ออกเดินกลับไปยังกุฏิของท่านแม้ว่าจะเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วก็ตามชาวคลองคดยังคงพูดถึงเสียงคร่ำครวญในคืนอุบาทนั้นยังคงถกเถียงกันอยู่ว่าเสียงนั้นมาจากไหนบ้างก็ว่าเป็นเสียงหลวงพ่อวัดร้างที่ร้องโหยหวนที่ถูกขวานฟันอกบ้างก็ว่าเป็นเสียงของเทพพยดาอารักษ์ที่ทนเห็นหลวงพ่อถูกทำร้ายไม่ได้บางคนก็บอกว่าเป็นเสียงคร่ำครวญโหยหวนเป็นเสียงจากนรกเป็นเสียงเรียกจากนรกที่เรียกร้องให้ช่วยส่งสัตว์นรกตัวหนึ่งที่หลุดขึ้นมาจากขุมนรกเนี่ยช่วยส่งให้มันกลับไปยังที่เดิมของมันเพื่อที่มันจะได้อยู่ที่เก่าของมันแล้วก็มันก็คงจะอยู่ในนรกไปอีกนานเท่านานครับนั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านคลองคดหลายปีมาแล้วครับ ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทำบุญกับอาจารย์ยอดในการสร้างแผ่นบันทึกเสียงเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายตามวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องถิ่นโรงเรียนหอกระจายข่าวและถวายภิกษุสามเณรที่สนใจทั่วประเทศครับติดต่อร่วมบุญกับอาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์0846438770ครับ0846438770ครับ